دستا په سر ډیر ځوانانو حاضری نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، درتا پلارو یتیمانو سترګې سرې نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، درتا پلارو یتیمانو سترګې سرې نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، دستا په سر ډیر ځوانانو حاضری آزاد کلا برازی وطن تا، درتا پلارو یتیمانو سترګې سرې نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد راش سمر خویندی مسر تور شولی، خوشالی راوڑن مظلوم لستان، دیر یتیمان شول دلت دیری مرکی بوری شولی، رازه رازه نور دی مظلوم لستا، اوس خو مهر یتیم بچی لاس کی جنډی نیولی، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، دستا په سر ډیر ځوانانو حاضری نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، درتا پلارو یتیمانو سترګې سرې نیولې، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، دی ناز ولو پختنو مات مات هډن ګورا، آزادی دغه دی غوښتلو رانا، دا دی بارو تو سری لمبیا سر اورو نگورا، سر سپین زوانان دی واخست لورانا، دغم ویرونو مطول لاری او کسی نیولی، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، دستا په سر ډیر ځوانانو حاضری نیولی، آزاد کلا برازی وطن تا، آزاد کلا برازی وطن تا، درتا پلارو یتیمانو سترګې سرې نیولې، آزادی کلا برازی وطن تا آزادی کلا برازی وطن تا چیز احساس پر نازدم حقا یاران می نشتا دستا پسری کرم قربان زانونا آنا زولی خایست گل طالبان می نشتا قربان دی جوش و المسافر قبرنا قربان دی جوش و المسافر قبرنا زمون بی وزل افغانان خوطول گلونی ولی آزاد کلا برازی وطن تا دستا پو سر دیر زوانانو حدیرین ولی آزاد کلا برازی وطن تا درتا پو لارو یاتی مانو سترگی سری آزاد کلا برازی وطن تا آزاد کلا برازی وطن تا آزاد کلا برازی وطن تا آزاد کلا برازی وطن تا